Zobacz, telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Tłumy w kolejkach w ramach akcji Zaszczep się w majówkę. 4 godziny. Warto, naprawdę. Podczas majówki więcej kontroli na drogach. Policja sprawdza też przestrzeganie rygorów sanitarnych w miejscach turystycznych. Jest pozwolenie na wejście do portu na Sycylii dla statku z 240 migrantami. Ogromne zainteresowanie akcją weekendowych szczepień. Do mobilnych punktów od rana stoją kolejki. Na szczepienie trzeba czekać kilka godzin. W Warszawie mobilny punkt działa na Placu Bankowym. Jak mówią mieszkańcy stolicy, warto skorzystać i się zaszczepić. 4 godziny. Warto, naprawdę. Niezbyt przyjemnie się stoi, no ale już 4 godziny stoimy. Bo to można się tu naprawdę rozchorować teraz, zimna. W telewizji zachęcali, że tu będzie szczepienie. No to mamy blisko, tośmy przyjechali. Załapiemy się dobrze, nie to jutro. A nie jutro, to w poniedziałek. No ale okazuje się, że dzisiaj się załapiemy. Dziś szczepienia potrwają do 18:00. Akcja prowadzona będzie także jutro i pojutrze. Żeby się zaszczepić w mobilnym punkcie, wystarczy mieć e-skierowanie. Od dziś w obiektach sportowych na świeżym powietrzu może przebywać jednocześnie do 50 osób. Także na baseny oraz zamknięte obiekty sportowe mogą wrócić zorganizowane grupy dzieci i młodzieży, przypomina wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chcemy, aby ta aktywność sportowa, aktywność fizyczna powróciła, bo to jest bardzo ważne w dobie pandemii, aby jednak tą swoją tężyznę fizyczną utrzymywać. W następnych oczywiście dniach będą kolejne luzowane obostrzenia. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano niespełna 6,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 423 osoby. Więcej kontroli na drogach podczas majowego długiego weekendu. Funkcjonariusze kontrolują nie tylko stan techniczny samochodów, ale też przestrzeganie rygorów sanitarnych w miejscowościach turystycznych, mówi Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. To kontrolę wspólnie z inspektorami sanitarnymi będziemy kontrolować, tak jak dotychczas, obiekty handlowe, obiekty świadczące usługi hotelarskie, restauracje, weekend majowy. Każdy będzie miał ochotę gdzieś pojechać, każdy będzie miał ochotę spędzić ten czas, czy to na łonie natury, czy w innych atrakcyjnych turystycznych miejscach, i tam należy się spodziewać właśnie tych patroli. Od śmiertelnego wypadku rozpoczął się długi majowy weekend na drogach województwa łódzkiego. W nocy na Krajowej 14 w miejscowości Jamno w powiecie łowickim zginął 48-letni rowerzysta. Najechał na niego 21-latek kierujący Opel Astra. Kierowca auta zadzwonił pod numer alarmowy 112 oraz podjął reanimację. Mimo starań służb, które przyjechały na miejsce, nie udało się uratować życia rowerzysty. Aktualne informacje dotyczące ruchu na polskich drogach znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców. My zachęcamy, by w majówkę pozostać z Polskim Radiem. Wiele ciekawych audycji historycznych i relacji z uroczystości przygotowała Trójka. Będą też specjalne akcje dla całych rodzin, między innymi w Polskim Radiu Dzieciom, mówi Klaudia Borowa. Proponujemy naszym słuchaczom zabawę dla całej rodziny na weekend od 1 do 3 maja za sprawą Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który, przypomnę, 2 maja obchodzimy. My zachęcamy do wykonania flagi Polski własnoręcznie, a następnie nadesłanie zdjęcia pod specjalnie utworzonym postem na profilu facebookowym Polskiego Radia Dzieciom. Wszystkimi pracami pochwalimy się w galerii na naszej stronie i mediach społecznościowych. O propozycjach na majówkę opowiada też na portalu polskieradio24.pl prezes zarządu rozgłośni Agnieszka Kamińska. I na koniec zagranica. Statek z 240 migrantami otrzymał pozwolenie na wejście do portu Augusta na Sycylii. W pobliżu na przyjęcie czeka jeszcze inna jednostka, na której pokładzie jest 200 migrantów. Statek ratunkowy Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej SOS Mediterrane i niemiecka jednostka należąca do Sea-Watch prowadziły akcje ratunkowe u wybrzeży Libii. Wśród migrantów na statku Ocean Viking jest blisko 100 nieletnich bez opieki, w tym 10-letnie dzieci. Migranci zostali przyjęci z przeładowanych gumowych łodzi, które nie miały szans dotarcia do włoskich wybrzeży. Migranci powiedzieli ratownikom, że obawiali się wsiąść do łodzi, ale zostali do tego zmuszeni.

masz w głowie własny rytm. Zaczekać mogłam tu, ale za późno, za późno już. Za późno już. Ponownie znikam tu, mrowienie twoich ust. W sny swe otulam się w nadziei, że zobaczę tam cię. Zobaczę cię. Takie piękne dźwięki brzmią nie tylko w nocy, ale również w ciągu dnia. Erna Freli jest stałą słuchaczką Trójki i wysłała nam swoje nagrania, pisząc, że no, chciałaby w Trójce zadebiutować. Więc to, ten debiut się odbył w tej chwili. No i myślę, że spotkamy się z Erną telefonicznie podczas jednej z kolejnych audycji. A za chwilę już zespół Nastroje. Aleksandra Borak wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchacze. Więc Nastroje to już ile tych Nastrojów? Ich troje powinno być właściwie. To jest taka nasza gra słów, mała zabawa na temat tego, co chcemy przekazać i ilu nas jest w zespole. Faktycznie gramy we trójkę. Jesteś ty oraz dwóch panów. Tak, Michał i Kuba. To o tym wszystkim porozmawiamy przez chwilę, a teraz utwór, który już wielokrotnie graliśmy w audycji Trójka Żąda debiutów, czyli Tylko Mówisz. I wrócimy do rozmowy za chwilę. Znaczenie. Nie potrzebuję więcej kłamstw. Jak za nie mówisz, znajdę czas. Szepczesz, ty tylko na wędce ciągną mnie za ręce. tylko, mówisz zespół Nastroje. Aleksandra Borak, przypomnę, jest wraz z nami przy telefonie. Piszecie, że kochacie się w muzyce lat 80. Ja nie ukrywam, że kiedy posłuchałem waszych piosenek, chociaż to nie do końca są takie skojarzenia bezpośrednie, to postanowiłem kupić sobie płytę, której nie mam, grupy Human League. A, wie pan co, no jeżeli chodzi o nasze inspiracje, mówi po imieniu, to nie ładnie tak proszę pana. To w takim razie Ola z tej strony. Bardzo sięgamy szeroko, jeżeli chodzi o te inspiracje. W niektórych utworach też można wyczuć i lata 90. gdzieś trip-hop. Natomiast jeżeli chodzi o to, czego słuchamy teraz, to jest tutaj sporo zespołów takich jak Night Trust, jak Beach House, jak Tame Impala, Chromatics. Natomiast David Bowie. Zgadza się. Japanese Breakfast, MGMT. No można by tutaj wymieniać bardzo wiele tych zespołów, tych inspiracji. Natomiast też gdzieś sięgamy po polskie zespoły. Ja ostatnio sobie uświadomiłam, jak bardzo dużą inspiracją jest dla mnie Beata Kozidek. Naprawdę? Więc tak. To w ogóle nie skojarzył Beaty Kozidek z tobą. No, myślę, że może to być bardziej słychać w utworach, które szykujemy. No tak, piechotą do lata będzie już niedługo, czyli lato doskonałe. A, dokładnie. To wrócimy po tym lecie doskonałym do jeszcze rozmowy i powiem więcej o zespole i o waszym tworzeniu. zespół Nastroje i Lato doskonałe. Lubisz zagadki? O Jezu, teraz się boję odpowiedzieć. No to spróbujmy. Ja zadam ci ją. Czyli to jest cytat z początku autobiografii. Był marzec 2020 roku. Zaczęła się pandemia koronawirusa. Odwołano wszystkie koncerty. Właśnie wtedy zamknięta w domu, otworzyłam notatnik i zaczęłam pisać. Słowa przychodziły same, jedno po drugim. Dzieciństwo, młodość, pierwsze kroki na scenie. Chyba mój wpis, prawda? To jest początek książki Beaty Kozidrak, Beata, naprawdę? Gorąca krew. Tak, dokładnie, dzisiaj ją dostałem, także złożyło się dość zabawnie. No mógłby być to równie dobrze wpis mojego pamiętnika. No ale wiesz, Beata ma troszkę większe doświadczenie niż ty. No tak, ale pomyślałam o tym, że nam odwołali koncerty i już nic więcej nie słyszałam. To powiedz w takim razie, co z waszymi nagraniami? Już jest cała płyta? W zasadzie materiał na płytę jest zrealizowany i gotowy. Czekamy, aż się trochę branża otworzy i będziemy mogli pograć koncerty. Wydaliśmy już singiel z tej płyty, właśnie Było to tylko mówisz, które leciało na początku audycji. Całej płycie towarzyszy też takie wideo EP, wideo EP. Jest to cykl czterech nagrań, dłuższe wideo, które stworzyliśmy do czterech singli z tej nadchodzącej płyty, także będziemy to teraz powoli odsłaniać i ujawniać. No i mam nadzieję, że tej jesieni wydamy w końcu nasz upragniony, wyczekany album. Macie już wydawcę, czy sami to zrobicie? Sami to robimy, tak. No i słusznie, to jest najlepszy sposób na lansowanie siebie, chociaż dotarcie do stacji radiowej, jak jesteś samodzielny, nie jest takie proste, ale do trójki dotarliście, do czwórki również, bez żadnego problemu. Tak, przyznam szczerze, że wiąże się to z godzinami przed komputerem i przy mailu, z telefonami i proszeniem wszystkich znajomych o wsparcie, natomiast na pewno warto. Warto, bo dla mnie to są ogromne emocje, móc w ogóle usłyszeć swój głos i piosenkę, którą pisałam z kolegami gdzieś w ogóle w radiu. No to jest szok. To usłyszysz teraz utwór Skok. Dziękuję bardzo i życzę szybkiej pracy nad płytą. Dziękuję uprzejmie. Nastroje. Dzięki. skoki zespołu Nastroje. Kiedyś był taki utwór Krystyny Prońko. W roku 1980 nagrała utwór do muzyki Jacka Mikuły i słów Małgorzaty Maliszewskiej Skok na bank. No i proszę bardzo, temat powrócił. A powrócili do nas również koledzy, koleżanka i kolega z zespołu Plastik. Agnieszka Burcan, Paweł Radiszewski, dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka, jesteś? Jestem, dzień dobry. To dobrze. Wczoraj z Agnieszką miałem krótką konferencję prasową, bo słuchałem płyty wieczorem i po każdym utworze wysyłałem jej komentarz. Dosyć to było zabawne. Tak, no, życie jest zabawne w ogóle. Ale powiem wam, że jesteście wybitnymi prowokatorami, bo jak dostałem pierwszego singla z tej płyty, czyli You're Gonna Love It, to realizatorka powiedziała mi, że nie puści tej piosenki w radiu, ponieważ jest duży przester. Napisałem do Pawła, że jest przester. On powiedział, tak ma być. To nie puszczę, jak nie chcesz. Tak zrobił. Dzień dobry. No, to było mniej więcej tak, chociaż tego ostatniego zdania nie pamiętam. Ale to nie jest taki przester, że nie można tego w radio puścić, więc no... Wiesz, tak, kwestia, jest pewien wyraz artystyczny i należy zaakceptować po prostu. Moim zdaniem jest to kwestia zapowiedzi chaosu, jaki jest na całej płycie troszkę później, chaosu całkowicie kontrolowanego, więc ten You're Gonna Love It posłuchajmy w tej chwili i wrócimy do rozmowy za moment. Sure, casual, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no You Gonna Love It i grupa Plastic na froncie trójkowej strony polskiej radio.pl, ukośnik trójka, widać Agnieszkę z megafonem. Chyba ten megafon też był grany przy nagraniu tej piosenki. Tutaj akurat faktycznie chyba dobrze zinterpretowałeś, że wokal jest celowo oczywiście przesterowany, czyli to nie był megafon, ale no blisko też. To też ma na celu jakieś przemówienie do ludzkości, że życie mogłoby być zabawne i to jest takie nasze motto na tę płytę. Muszę wam powiedzieć, że ja nie słyszałem już od dawna tak dobrej polskiej płyty, kompletnie przemyślanej w każdym dźwięku. I to wcale nie jest płyta taneczna. Kurczę, bardzo dziękujemy. Cześć, bo ja, mamy ciary, poczekaj. Ja nie wiem, co powiedzieć, bo ciężko jest mi tutaj tak obiektywnie do tego podejść, więc no bardzo dziękuję. Ale jednak może spróbujemy zatańczyć mimo wszystko. Są tam utwory taneczne, a my tak trochę chcieliśmy roztańczyć, żeby tak rozruszać mięśnie po pandemii na wielkie otwarcie. No ale bawicie się dźwiękiem nieprawdopodobnie, nawet w tym utworze, który był przed chwilą, taki You Gonna Love It, taki wstęp właściwie barokowy. Tak, to jest specjalna niespodzianka dla mojego siostrzeńca, który uwielbia Bacha, barok i pozdrawiam Krzysia w tej chwili. To specjalnie dla niego był taki wstęp pomyślany, ale oczywiście też pamiętamy takie sławne hasło zacznij od Bacha, więc tak zaczynamy naszą płytę. No i prawda jest taka, że na tej płycie mnóstwo smyków, nie tylko elektronika. Tak, i to są żywe smyki. Tutaj był i kwintet smyczkowy, i kontrabas, i altówka. Tak, i też od kilku płyt współpracujemy z Elżbietą Fabiszek, która wspaniale zawsze ubarwia na skrzypce. Nasze nagranie. Tak, najczęściej właśnie skrzypce, ale tutaj też i kwintet, tak. To jeszcze powiedzmy, przypomnijmy słuchaczom o utworze Waiting for a Plane. Macie na płycie dwóch laureatów Grammy. Tak, na piosence Waiting for a Plane gościnnie wystąpili, zagrali piękne partie na trąbce Randy Brecker i na fortepianie Włodek Pawlik i gościnnie w tej samej piosence, już nie laureat Grammy, ale z tego co wiem, to laureat chyba podwójnej platyny ostatniej swojej płyty, Krzysztof Antkowiak. Poprzedziłeś, tak, ale tu jeszcze Flickerham tam był, jeżeli chodzi o Randy'ego, bo na dwóch instrumentach zagrał w tym utworze i jesteśmy z tego szczególnie dumni, że tak długi utwór znalazł się na naszej płycie, bo nie byliśmy w stanie skrócić takich wspaniałych gości, ani też i samego utworu. 6 minut i 21 sekund. To posłuchajmy tego i wróćmy do rozmowy jeszcze na momencik po Waiting for a Plane. Włodek Pawlik i grupa Plastic. No i powiem wam, że kiedy słuchałem tego utworu i wstęp od razu mi się skojarzył z piosenką Waiting for a Train grupy Flash and the Pen. Brawo! Brawo. Jesteś pierwszy, Tomek. Naprawdę? Tak. Bardzo lubimy ten zespół australijski, bo to jest zespół z Australii. Taki bardzo hołd od nas dla nich. Dokładnie. Chcieliśmy oddać hołd i jakoś nawiązać do tego stylu, który troszeczkę tak już zapomniany został. No nie, dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy ci naprawdę. Czekaliśmy, kiedy ktoś to zauważy. Naprawdę byłem pierwszy? Tak. To może dlatego, że was zbyt dobrze znam, bo znamy się od 100 lat mniej więcej. No i to jest duża, jakby to powiedzieć, duża radość, że mam tak zdolnych muzyków obok siebie. Bardzo dziękujemy. Cieszymy się z tej znajomości również. W takim razie czekamy na jakieś koncerty wasze, bo na żywo brzmicie równie dobrze. No i polecam wszystkim waszą nową płytę, bo dla mnie jest po prostu genialna. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Płyta ma taki tytuł Space. Przewrotny Space, tak. Bardzo dziękujemy i no, zapraszamy wszystkich do zapoznania się z płytą w takim razie, jeżeli takie miłe słowa właśnie usłyszeliśmy. Mam nadzieję, że to zachęci do tego. I ewentualnie do nabycia jej drogą kupna. Agnieszka Burcon, Paweł Radiszewski, Plastik, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. And it's not the thing I'd like to know. I keep thinking, what would you say? Won't you ask just how was your day? And I still forget that it's not possible. Time to get used to loneliness. Make friends with the longing as I get. See the seasons changing on the earth. See it wakes from sleep to rebirth. May believe that everything is possible. I can feel I'm not alone without you. It's just a little harder day by day. I hope that I meet you, hope that I meet you again. I can feel I'm not alone without you. Deeper in the Nile day by day. I hope that I meet you, hope that I meet you again. I'm thinking of meaning a sense of loss. Wonder what happened, what it was. We can cry, it's nothing to hide. Cruel, it's true, and I can't deny. Tears stop growing to rain, but I can't believe it's irreversible. I can feel I'm not alone without you. It's just a little harder day by day. I hope that I meet you, hope that I meet you again. Thank you. Without You i grupa Plastic. Ten utwór zespół zadedykował Wojciechowi Przybylskiemu, polskiemu realizatorowi dźwięku i producentowi polskiemu, no może jest polskiemu, bo tu przy Myśliwieckiej pracował. Przez długie, długie lata nagrywał mnóstwo zespołów, mnóstwo przebojów, a także realizował koncerty. Wojtka nie ma, ale pamięć o nim, jak widać, ciągle trwa wśród artystów, którzy mieli szansę z nim pracować. A wraz z nami Zbyszek Prylewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie, Tomku. Zespół Nocti zwykle swoje premiery singli przynosi do Trójki i prapremiera właśnie taka w tej chwili za moment. Powiedz słów parę o tym utworze. No czwarty singiel z nadchodzącej płyty, rzeczywiście trzecia premiera, a może prapremiera w Trójce. Bardzo nam miło, że możemy gościć u Ciebie w audycjach i jesteś naszym takim powiernikiem. Pokaż mi miłość. Chyba o miłości. Piosenka o szaleństwie, do którego często dążymy, mimo czekających nas konsekwencji. Nie zwracamy. Wywraca bardzo często nasze dotychczas poukładane życie. No ale chyba dla miłości nie ma jakiegoś większego znaczenia, więc brniemy, bo chyba to jest najważniejsze. No takie jest według mnie przesłanie. Prawda jest taka, że każdy utwór właściwie jest inny od tych poprzednich, bo Huragan był bardzo spokojny, sterowany. No i kolejny singiel, ten króciutki, dwuminutowy, zupełnie mocno rockowy, a szeptem bardzo przebojowy i właściwie trudno mi sklasyfikować to, co robicie. No jednoznacznie również sami mamy z tym problem, więc no myślałem, że może właśnie od siebie to usłyszymy, ale muszę powiedzieć, że kolejne, bo łącznie 11 utworów znajdzie się, teraz posłuchamy czwarty, odkryjemy jeszcze sporo, no i myślę, że każdy jest inny, tak, również w duchu lat 80. jeden się pojawi, natomiast no spójność na pewno jest poprzez poetyckie i dobre, takie niejednoznaczne chyba też teksty Michała. Na muzycznie no, jest to wypadkowa, to co czujemy, nie określamy się chyba w jednym kierunku, natomiast no, jest to spójne, dla nas jest to spójne. W związku z tym mam prośbę, żebyś sam zapowiedział Pokaż mi miłość w tej chwili. Z największą i nieukrywaną radością zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki na premierę naszego kolejnego singla w Trójce Pokaż mi miłość. Dziękuję bardzo, zespół Nocti. Tylko ty wiesz, że jeszcze tu jestem. Przed całą resztą świata chowam się, a na sam widok twój ciągle mam dreszcze. Czekam nowych zdjęć. Pokaż mi miłość. Długie noce, krótkie dnie. Poetom się nie śniło, jak dobrze z tobą jest, jak dobrze z tobą jest. Nie musisz pukać, jak do siebie wejść, każdą moją noc i każdy dzień. Głowę tu, tuż obok mojej. Oglądajmy chmury, może zgadniesz, co rysuję palcem. Pokaż mi miłość. Długie noce, krótkie dnie. Poetom się nie śniło, jak dobrze z tobą jest, jak dobrze z tobą jest.